Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю. Перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая. «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». Каля тысячнага году ці ў пачатку другога тысячагоддзя новай эры колькасць насельніцтва ў Заходняй Еўропе складала недзе 12-15 мільёнаў чалавек, а ва ўсёй хрысціянскай Еўропе без Візантыйскай імперіі, гэта значыць з Нарвегіяй, Швецыяй, большай часткай Усходняй Еўропы, колькасць насельніцтва складала прыблізна 18-20 мільёнаў. У пачатку 14-го стагоддзя на тэрыторыі Заходняй Еўропы жыло ўжо 45-50 мільёнаў, а ва ўсёй Еўропе 60-70 мільёнаў чалавек. З прыведзеных лічбаў відаць, што Заходняя Еўропа была заселена нашмат шчыльней, чым рэшта кантыненту. У развітым сярэднявеччы працягваліся міграцыі еўрапейскае насельніцтва і часам яны былі даволі масавыя. Галоўнай прычынай іх стала перанаселенасць краінаў Заходняй Еўропы, выкліканая хуткім дэмаграфічным ростам. У параўнанні з вандроўкай народаў, тыя перасяленні мелі лакальны характар, аднак істотна ўплывалі на сітуацыю ў некаторых рэгіёнах Еўропы. Да значных міграцый можна залічыць крыжовыя паходы ў Палестыну ў канцы 11-го ў 13-м стагоддзі, выгнанне маўраў і хрысціянскую каланізацыю іх земель на Іберыйскай паўвыспе, нямецкую мілітарную экспансію на ўсход, а таксама гэтак званую каланізацыю на нямецкім праве краінаў цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Апошняя пашырылася пасля таго, як вычарпаліся рэсурсы гэтак званай унутранай каланізацыі ў самой Заходняй Еўропе. Тая ўнутраная каланізацыя 11-12 стагоддзяў была менш заўважальная для сучаснікаў, бо мела дыфузны характар, але нашмат буйнейшай за іншыя міграцыі і па колькасці ўдзельнікаў і па дасягнутых выніках. Заходнія еўрапейцы актыўна засвойвалі і прыстасоўвалі пад гаспадарку лясныя масівы, лугі, пусткі, а ў Нідэрландах новую зямлю адваёўвалі ў мора. Плыткія прыбярэжныя ўчасткі адгароджвалі дамбамі, асушалі і пускалі пад раллю. Каланізацыя на нямецкім праве, якая працягвалася ад канца 12-го да сярэдзіны 14-го стагоддзя, прывяла да значных зменаў у рэгіёне, а яе вынікі непасрэдна паўплывалі на гісторыю Вялікае княства літоўскага. Што ж гэта такое, каланізацыя на нямецкім праве? То было урэгуляванае перасяленне заходнееўрапейцаў у канцы 12-14 стагоддзяў у менш залюднёныя краіны цэнтральна-ўсходняй Еўропы – Чэхію, Венгрію, Польшу, Прусію. Асноўная маса каланістаў наплывала з найбліжэйшых нямецкіх земляў і прыносіла з сабой свае прававыя нормы і звычаі. Адсюль назва з'явы – каланізацыя на нямецкім праве. Гэтыя звычаі былі больш развітыя і распрацаваныя, чым мясцовыя. У выніку аказалася рэалізаванай аграрная рэформа, упарадкаванне шляхецкага сялянскага землеўладання і падатковай сістэмы, так званая ланавая рэформа. Гарады атрымалі самакіраванне ў 13-14 стагоддзі, а найбольш вядомая яго форма – магдэбургскае права. спакон вякоў. У Вялікім княстве літоўскім першыя прывілеі гарадам на самакіраванне па магдэбургскаму праву былі выданыя ў 14 стагоддзі, а да аграрнай рэформы справа дайшла толькі ў 16 стагоддзі, гаворка пра балочную памеру. У першай чвэрці 14 стагоддзя мелі месца спробы прыцягнення нямецкіх каланістаў у Літву. Вялікі князь Гедымін у 1323 годзе высылаў лісты запрашэнню паўночную Нямеччыну. Аднак заўважальных вынікаў гэтая ініцыятыва не прынесла. Нямецкая прысутнасць у цэнтральна-ўсходняй Еўропе павялічвалася і праз мілітарную экспансію «Дранг нах Остен». Узнікшыя ў канцы 12-го, першых дзесяцігоддзях 13-го стагоддзя нямецкія калоніі ў Прыбалтыцы, інфлянты і прусы мелі непасрэднае дачыненне як да працэсу ўзнікнення Вялікага княства літоўскага, так і да ўсёй гісторыі гэтай дзяржавы. Найбольшы ўплыў на фармаванне і дзейнасць новага гаспадарства аказала буйная рэгіянальная міграцыя, менавіта славянская, усходнеславянская каланізацыя земляў сучасных Беларусі і Літовы. У гістарыграфіі яна атрымала назву «Працэс балта-славянскіх кантактаў». Дэмаграфічны рост сярэднявечнай Еўропы суправаджаўся росквітам гаспадаркі і культуры. Гісторыкі даўно адмовіліся ад стэрэатыпных поглядаў на сярэднявечча, започаткаваных яшчэ дзеячамі рэнесансу, як на эпоху цемрашальства і застою, ці храналагічны прамежак паміж дасканалай антычнасцю і яе адраджэннем. Развіццё тэхнікі ў сярэднія вякі праходзіла нашмат інтэнсіўней і паспяховей, чым у часы антычнасці. У сельскай гаспадарцы былі ўведзеныя больш дасканалыя севазвароты, трохпалёўка, палепшаныя прылады працы, калёсны жалезны плуг, пашырылася выкарыстанне коней якасці цяглавой сілы. Усё гэта значна павялічыла прадукцыйнасць працы на раллі. Развіццё металургіі, найперш шырокае выкарыстанне мясцовай руды, зрабіла нашмат таннейшым, найважнейшым у гаспадарцы метал – жалеза. З яго ва ўсё большых колькасцях выраблялася не толькі зброя, але і прылады працы. Якраз у 13 стагоддзі, калі стваралася Вялікае княства Літоўскае, з'явіліся ў Еўропе першыя прататыпы сучасных металургічных печаў. В ефірі Радіо Рація, програма «Спакон вяков». «Спакон вяков». Гістарична літературна програма Алеся Краўцевіча. Дякуючи разнастайным вынаходніцтвам і паляпшэнням, у сярэднявеччы некалькі разоў вырасла вытворчасць працы ў ткацтве. Тканіна выраблялася амаль у кожнай хатній гаспадарцы, але ўжо ад 11 стагоддзя некаторыя краіны пачалі спецыялізавацца ў гэтым рамістве. Назвычай шырока выкарыстанне, як колькасна, так і функцыянальна, па ўсёй Еўропе атрымалі вядомыя яшчэ з антычнасці водныя млыны, а ад 13 стагоддзя і ветракі. Апошнія будаваліся галоўным чынам у нізінных мясцовасцях з невялікім перападам цячэння рэк. У цэнтральнай ўсходняй Еўропе, яшчэ ў другой палове 12 стагоддзя, водны млын быў рэдкасцю. А ў 13 стагоддзі ён шырока распаўсюдзіўся і выкарыстоўваўся не толькі для памолу зерня, але і ў кавальстве, воднае кола прыводзіла ў рух мяхі, молаты, цукнаробстве на фолюшах, шклярстве і гэтак далей. У гэтым рэгіёне Еўропы, цэнтральна-ўсходняй частцы, у 13 стагоддзі ўраджаі галоўных зерневых культур сталі амаль у 4 разы большымі. У выніку прыспешылася развіццё жывёлагадоўлі, у тым ліку для гаспадарчых патрэбаў, што паскарала узворванне і вываз ураджаю з палеткаў, а таксама павялічвала магчымасці ўгнойвання палёў. Багатая практыка ў вырабе неабходных шасцернявых перадач дапамагла еўрапейцам канструяванні механічнага гадзінніка, які быў удасканалены ў 13 стагоддзі і хутка стаў неад'ебным атрыбутам кожнага еўрапейскага горада. Людзі пачалі выразней усведамляць бег часу. Большая частка еўрапейскіх тэхнічных навінак мела кітайскае паходжанне. З Кітая ў Еўропу часам цягам некалькіх стагоддзяў прывандравалі папера, друк, порах. Апошні ў Еўропе з'явіўся ад 13 стагоддзя. Таксама компас, акуляры, вядомыя ў Кітаі з 10 стагоддзя, а ў Еўропе з 13. І шмат іншых рэчаў, толькі вятрак быў запазычаны з Ірану. Аднак еўрапейцы, у адрозненне ад кітайцаў, здолелі прыдумаць спосабы нашмат больш эфектыўнага выкарыстання засвоеных вынаходніцтваў, што на стагоддзі забяспечыла ім панаванне над рэштай свету. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцевіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Нічога не бачу.